Değerli arkadaşlarım ve de saygıdeğer izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle, keremiyle Kur'an ve İslam programının 279.sunu şimdi gerçekleştireceğiz. Bu programımızda da yine Meryem suresine devam ediyoruz. Şimdiye kadar 58. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bundan sonra da 59'dan itibaren ele alacağız. Önce 59 ila 63. ayetlerin mealini sunuyorum. Sonra onların ardından kötü bir nesil geldi ki salatı kaybettiler. Hayatlarından çıkarıp attılar. Ve şehvetlerine uydular. Bundan dolayı tevbe eden ve iman eden ve salihi işleyen hariç onların azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır. İşte tevbe eden, iman eden ve salihi işleyenler cennete, Rahman'ın kullarına vaat ettiği adın cennetlerine girecekler ve hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle yerini bulacaktır. Onlar orada boş bir söz işitmezler. Ancak selam, yani sağlık, esenlik, mutluluk işitirler. Orada onlar için her zaman rızıkları da vardır. İşte bu, kullarımızdan Allah'ın koruması altına girmiş kişilere miras olarak zahmetsizce ve son sahipleri olmak üzere vereceğimiz cennettir. Burada Cenab-ı Hakk'ın bize ahiret inancını pekiştirmek amacıyla verdiği pasajlardan bir tanesi ve burada da gördüğümüz gibi hayatlarından salatı çıkarıp atanların karşılaşacakları cezalar ve isterse zamanında hata yapmış da olsa tevbe edip, istiğfar edip, doğruyu bulup, salihatı işleyen kişilerin de adın cennetleriyle mükafatlanacağını burada bildirmekte. Ayetin içerisindeki her şey gayet açık ve nettir. Burada benim burada size arz etmek istediğim iki nokta var. Burada bir defa Cenab-ı Hak Allahu salata diye salatı zayi ettiler ifadesini kullanmakta. Burada salatı tekrar vurgulayacağım. Burada salat bildiğiniz gibi herkesin artık öğrendiği gibi mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmaya çalışma demek. Demek ki onlardan sonra diyor. Yani şimdi buradan onlardan sonra onların ardından dediğine göre hatırlayacağımız bir şey var. Buraya kadar biliyorsunuz Zekeriya peygamberle İdris peygamber arasında bir hayli peygamberin adını saymıştı. Musa'yı saydı, İsmail'i saydı vesaire. Hepsini orada zikretmişti ya. İşte İsa, Zekeriya vesaire. İşte onların arkasından. Orada da hatırlayacak olursanız hem İsa'da hem de Yahya'da salat üzerinde Allah'ın mutlak surette salatı zikretmiş olduğunu, Allah'ın kendilerine salatı vasiyet ettiği, yani olmazsa olmaz kıldığı bir ödevdi salat. İşte ama geçmişteki peygamberlerin hepsi salatı hayatlarında tuttular. Salatsız dinin olmayacağını gösterdiler. Onun için de biz ne diyoruz? Salat dinin direğidir diyoruz. Bu peygamberin tanımıdır. Es-salatu ve maduddin diye. Biz bu salatın, yani İslam dininin direklerinden bir tanesi olan salat zayi ettiler diyor burada. Salat vardı geçmiş peygamberlerde de. Ama bu peygamberlerden sonra öyle bir nesil geldi ki hayatlarından salatı çıkarıp attılar. Ayette zayi ettiler der. zayi, yitirme demek biliyorsunuz. Eskiden zayi ilanları falan vardı. İşte yitirdiler, kaybettiler. Önce tekrar edeyim, salatın anlamını biliyorsunuz. Fakat salatı bildiğiniz gibi dini bozmak isteyenler dili bozdular. Salatın anlamını öz anlamından, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı anlamını bir kenara atarak bildiğiniz gibi ritüel namaz yaptılar. Salatı bozdular. İkinci bir şey daha söyleyeyim burada. Buradaki zayi sözcüğünü de Allah Allahu salatı, salatı zayi ettiler demesine rağmen onlar namazı terk ettiler. Namazı fevt ettiler. Namazı geçirdiler diye böyle bir anlam verdiler. Böylece de bu mübarek ayeti, hani camiye gidememiş, namaz kılamamış, namazını geçirmiş insanların cehenneme gideceğine kanıt olarak ileri sürdüler ve onları sömürdüler. Bu korkuyla, bu tehditle, bu yalanla, bu yanlışla, bu kalpazanlıkla da onları sömürdüler. Halbuki Allah burada salatın zayiinden bahseder. Namazın terkinden ve fevkinden falan filan değil. Salatın zayiinden bahseder. Şimdi şöyle bir şey anlatayım. Salatı Cenab-ı Hak işte dinin direği olarak bize sunmuş. Ve arkadan da salatın igamesini, yani sadece bireysel olarak salat yapmanın ötesinde onun kurumlaşmasını, ayakta tutulmasını ve yaşatılmasını emretmiştir. Ve bu yönden şimdi salatın hani faydaları nedir, anlamı o nedir diye diyecek olursak tekrar ben bir hatırlatma yapacağım onu. Hud suresinin 114. ayetinde salatın Arabistan coğrafyasındaki şartlara, vakitlere göre vakitlendirilmesini, yani kurumlaştırılmasını emrederken Allah orada mutlaka iyiliklerin kötülükleri gidereceğini ifade eder. Ve ayrıca Ankebut suresinin 45. ayetinde de orada salatın igame et, yani kurumlaştır, ayakta tut, yaşat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri vel bay. Burada üç tane nokta var. Fuhşiyattan, tüm aşırılıklardan, özellikle ahlaki yoksunluklardan, ayrıca tüm çirkinliklerden. Tüm çirkinlikler hem vahiy tarafından, vahiylerle Allah tarafından belirlenmiş kötülükler, hem de dünyaca ortak akılla kötü olarak kabul edilmiş şeyler. Bir de bagi, bu da isyan, başkaldırı ve her şeyin kendi görüşüne göre yönetme, kabul etme, dediğim dedik deme noktalarıyla bunların hepsine engel olur diyor salat. Salat ikame edilirse. Yani salat zayi olursa, biraz sonra onlar neler olabileceğini söyleyeceğim size. Ama salat ikame edilirse toplumda fuhuş, münker, bayi gibi evrensel ahlaksızların hiçbirisi olmaz. Bunun daha öz Türkçesiyle biz hani bir atasözümüzle bunu pekiştirelim. Denir ki güneş giren eve doktor girmez. Evet, salatın yaşatıldığı, ikame edildiği, ayakta tutulduğu toplumlarda da fuhuş olmaz, münker olmaz, bayi olmaz, kötülükler olmaz. Hepsi iyiliğe dönüşür. Evet, şimdi salatın ortadan kalkışıyla ilgili neler olmuş? Bir de Kur'an-ı Kerim'in bir başka şeyinde anlatayım size. Hadid 16'da. İnananlar için hala vakti gelmedi mi ki kalpleri Allah'ı anmak ve haktan gelen için ürpersin de daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmiş, dolayısıyla kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onların çoğu da yoldan çıkmıştır. Yani burada bu ayet-i kerimede Allah'ın bize beyan ettiği şey şu. Peygamberler yaşadıkları dönemlerde kendilerine verilmiş emirleri, görevleri canlı tuttular. Ama aradan biraz zaman geçtiği zaman bunların hep yozlaştırdılar. Evet, bize diyor ki siz salatı zayi etmeyin. Peygamberden sonra arada uzun bir zaman geçmesine rağmen kesinlikle dini yozlaştırmayın. Diğer bir şey daha burada hatırlatayım ben size. Müddessir suresinin bir pasajında her nefsin, yani her kişinin mutlak surette yaptığına karşılık rehin tutulacağı, yaptığının karşılığını çekeceği, ki bu rehin tutulma demek, kötü anlamda rehin tutulma demek. Şimdi ama orada Cenab-ı Hak illa ashabel yemindir, sağın yaranı rehin tutulmayacak. Yani onlara Allah rahmet edecek, merhamet edecek, onları bağışlayacak. Onlar cennettedirler ve cehennemdekilerle orada bir söyleşi yaparlar. O söyleşide onlar derler ki siz bu kavurucu ateşe, cehenneme niye girdiniz ki? Cennettekiler cehennemdekilere sorar. Onlar da orada şu ifadeyi kullanırlar. Lem nekum lil musallin. Birincisi, biz salatçı değildik. Yani hayatımızdan salatı zayi etmiştik. Böyle zihinsel açıdan, mali açıdan toplumsal sorunları üstlenme, sırtlama, taşıma, destek olma noktasında bizim bir işimiz yoktu. Evet, ve biz miskini, işsizleri de işe kavuşturmuyorduk ve onların taamına, yiyecekleri kazanmalarına vesile de olmuyorduk. Ve bir şey daha, biz kıyamet gününü, hesap gününü de inkar ediyorduk, yalanlıyorduk. Ve biz, bir nokta daha var, lehuzu ma'al haizin, havuzcularla havuzda yüzerdik. Yani bunun anlamı şudur Arapçada, hani suyun içerisinde, havuzun içerisinde, denizde yürürsünüz, suyun içinde ayağınız iz yapar ama ayağınızı kaldırdığınız zaman o iz kapanır. Yani biz bunu Türkçe'ye çektiğimiz zaman akıntıya, kürek çekenlerle birlikte biz de kürek çekiyorduk demek. Şimdi şunu hatırlatayım. İşte gördüğümüz gibi burada salatı hayatlarından çıkarmış insanlar kesinlikle cehennemdeler. Dünyada da cehennemdeler, ahirette de cehennemdeler. Onun için Allah ne diyor? Bunlar salatı zayi ettiler ve şehvetlerine uydular. Bundan dolayı tevbe eden ve iman eden ve salih işleri işleyenler hariç onların azgınlıkların cezasıyla karşılaşacaklardır. Evet, bu dünyadaki, bir de ahiretteki var. Şimdi onun arkasından da burada müminleri, salatı zayi etmeyenleri Cenab-ı Hak işte burada niteliklerini belirttiği cennetleriyle ödüllendirecektir. Şimdi cennet ortamıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var. Uzun uzun burada onu şey yapayım size. Mesela Vakıa suresinin 25-26. ayeti, Nebe 31-36, Yasin 58, Rahat 21-24, Zümer 73-74'te cennet ortamıyla ilgili uzun uzun anlatılar vardır. Onları da oralardan okumanızı, oralardan öğrenmenizi sizlere önermekteyim. Şimdi geldik 64 ve 65. ayetlere. Önce şunu belirteyim bu ayetleri okumazdan evvel. Bu ayetler üzerinde her Müslümanın iyi dikkat etmesi lazım. Yani bu ayetleri herhangi bir mealden okurken veyahut da iyi Arapça bilen arkadaşlarımız bu ayetleri orijinal Arapçadan okurken bu ayetle ilgili bir hususu iyi bilmeleri lazım. Bu çok önemlidir. Şimdi mealini ben size takdim edeyim. 64-65'i. Biz Kur'an ayetleri yalnızca Rabbinin emri ile ineriz. Bütün geçmiş ve gelecek şeyler ve bunların arasındakiler yalnızca O'nundur. Ve senin Rabbin unutmuş değildir. O göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kulluk etmekte sabret. Hiç sen onun ismiyle isimlenen birini bilir misin? Evet, bu ayette biz ineriz diyor. Öyle deyince biz kim, inen kim, bu noktalar tespit edilmeden bu iki ayetin anlaşılması kesinlikle mümkün değil. Bu konuda teknik bilgiye, iyi bilgiye sahip olmak lazım. Geçmişte de bununla ilgili çok yorumlar yapıldı. Çok klipler çekildi. Mesela şimdi klasik kaynaklarda bu ayeti anlamak için sebeb-i nüzul diye bir şeyler yaptılar ve orada bazı şeyler ileri sürdüler. Bakın, Kur'an'ı okuyarak değil, anlayabilmek için ileri sürdükleri bir şey anlatacağım buradan. Bunu Razi'den alıyorum. Kureyşliler Hazreti Muhammed'in sıfatlarını sormaları ve onun kitaplarında bulunup bulunmadığını öğrenmeleri için Medine Yahudilerine 5 kişi göndermişti. Bu hususu Hristiyanlara sorduklarında Hristiyanlar onu duymadıklarını iddia ettiler. Yani biraz da anlatayım bunu sırf okuyarak şey mi? Mekkeliler, Kureyşliler, bizde bir peygamber çıktı. Peygamberliğini iddia ediyor. Sizin kitabınızda, geçmişinizde böyle bir peygamberin geleceğine, sıfatlarının nasıl olacağına dair bir bilginiz var mı diye Hristiyanlara gitmişler. Medine'deki Hristiyanlara sormuşlar. Onlar da bizde böyle bir şey yok demişler. Şimdi Yahudiler ise sonra gitmiş bu adamlar Yahudilere. Onlar şöyle demiş. Biz onu kitabımız Tevrat'ta bulmaktayız. İşte şimdi onun gelme zamanıdır. Biz kendisine Rahmanül Yemame diyen kişiye 3 hususu sorduk. Ama bilemedi. Binaenaleyh siz bunları Muhammed'e sorun. Yahudiler demişler ki, evet, bizim kitabımızda böyle bir peygamberin geleceğinden bahsedilir. Ve birisi çıktı. Onun Rahmanül Yemame diye bir kişi ben de peygamberim diye ortaya çıktı. Ama biz bunu test ettik. Ona sorular sorduk. O bu soruları bilemedi. Onun için onun peygamberliğini kabul etmedik. Devam ediyorlar şimdi. Binaenaleyh siz bunları o Muhammed'e sorun. Eğer o size bunlardan ikisini haber verirse o zaman ona uyun. Bak, 3 soru sorun. 3'te 2'yi bilirse onun peygamberliğini kabul edin diye Yahudiler Kureyşlilere akıl vermiş. Ona Ashab-ı Kehf'in delikanlılarını, Zülkarneyn'i ve Nuh'u sorunuz. Şimdi şey anlatıyor burada Razi. Ravi sözüne devamla şöyle der. Onlar geldiler, Hazreti Muhammed'den bunları sordular. Fakat o nasıl cevap vereceğini bilemedi. Derken onlara daha sonra cevap vereceğini söyledi. Fakat burada inşallah demeyi unuttu. İşte bunun üzerine kendisine 40 gün vahiy gelmedi. Bu surenin 15 gün olduğu, bu sürenin 15 gün olduğu da söylenmiştir. Bu kısım Hazreti Peygamber'e çok ağır geldi. Müşrikler Rabbinin Hazreti Muhammed'i yalnız bıraktığını ve öfkelendiğini söylemeye başladılar. Bunun üzerine Cebrail indi. Hazreti Peygamber Cebrail'e "Geciktin, neredeyse suizanla kapılacaktım. Seni özledim." dedi. Cebrail de "Ben de seni özledim. Ne var ki ben de emre uyan bir kulum. Gönderildiğimde geliyorum, alıkonulduğumda da gelemiyorum." diye cevap verdi. Gördüğünüz gibi burada güzel bir şey, mizansen çizilmiş. O Yahudiler, şeyler, müşrikler gelmişler peygambere, Zülkarneyn'den sormuşlar, Ashab-ı Kehf'ten sormuşlar, Nuh'u sormuşlar. O da sonra cevap vereyim, şimdi bilmiyorum demiş. İnşallah demediği için de Allah onu cezalandırmış, uzun süre bir vahiy yollamamış. Ve böylece bu şeylerden sonra, bu süre dolduktan sonra da vahiy yol gelmiş, Cebrail vahiy getirmiş. Geldiği zamanda da ben özledim, her şey ters gitti, neredeydin şimdiye kadar dediği zaman, işte o zaman da Cebrail böyle demiş. Bakın iyi dinleyin, Cebrail böyle demiş. Biz yalnızca Rabbinin emriyle ineriz. Kendi başımıza inemeyiz, Allah yolladığı zaman ineriz. Bütün geçmiş ve gelecek şeyler ve bunların arasındakiler yalnızca O'nundur diye bu ifadeyi Cebrail söylemiş. Bu Allah'ın sözü değilmiş, Cebrail'in sözüymüş. Ve şimdi bu mizansen buradaki anlatılan şey biliyorsunuz Duha suresinde de Mavvatta Rabbuka ve Mağalada da orada anlattık. Orada da peygambere bir süre vahiy kesilmiş de müşrikler işte Allah'ı Muhammed'i terk etti dedikleri zaman bir süre işte vahiy gelmemiş ve böyle şeyler olmuş. Hatırlayacak olursanız orada da değişik şeyler vardı. Neydi? İşte peygamberin torunlarının Hasan'la Hüseyin'in köpeği varmış. Peygamberin evinde bulunuyorlarmış. Köpek olan eve melek girmezmiş. O nedenle Cebrail gelir gelir köşelerde bekler. Köpek olduğundan giremez döner gidermiş. Bunu daha önce gülüş bulduyduk biliyorsunuz. Şimdi peygamberin torunlarının Mekke'de doğmadığını, Medine'de doğduklarını falan sizlere bildirmiştim. Şimdi burada bu şeye gelince, bakın şimdi burada güzel bir şey burada size anlatacağım. Peki bu ayettekiler nedir? Biz ineriz diyen nedir? Şeye bakacak olursak, Arap edebiyatında, bakın Arap edebiyatında ıntak sanatı diye bir sanat vardır. Intak, dillendirme, konuşturma, dile getirme demek. Buradaki bu ifadeler, bunlar Kur'an'ın ayetlerinin bizzat dile gelerek peygambere konuşmalarıdır. Intak sanatıyla Kur'an ayetleri. Biz onun için çevirilerimizde, mealimizde, tebliğinde uzun uzun gerekçeleriyle de anlattık da buradaki inenler biz Kur'an ayetleri. Yalnızca Rabbinin emriyle ineriz. Yani burada Kur'an kendisinin sağlamasını yapar. Kur'an'da ne varsa, ne girerse peygamberin kalbine, beynine, o Allah'ın izniyle geldiğini Kur'an dile gelerek ifade edilmektedir. Kur'an dile getirilerek ifade edilmektedir. Tekrar ediyorum. Kur'an dile getirilerek ifade edilmektedir. Şimdi bu sanat, onu söyleyeyim, aynı sanatın uygulandığı başka yerleri de söyleyeyim ben size. Mesela Hud suresinin girişindeki 1 ila 4. ayetlerde, eğer ki Hud suresinin 1 ila 4. ayetlerinde ıntak yapılmazsa, ıntak sanatı bilinmezse, orada o ayetlerin peygamberin sözü olduğu, o sözleri söyleyenin peygamber olduğu anlaşılır. Bunun ötesinde Zariyat suresinde de yine aynı şekilde şey vardır. Orada da şimdi Zariyat 50-51'de. Bakın, öyleyse Allah'a kaçın. Fefirru ilallah diye bir ayet var. Şimdi onun. Şüphesiz ki ben sizin için ondan apaçık bir uyarıcıyım. Ve Allah ile beraber başka bir tanrı oluşturmayın. Şüphesiz ben sizin için ondan apaçık bir uyarıcıyım. Evet, buradaki Allah'a kaçın, ben uyarıcıyım diyenin dikkat edilmezse, bunu ıntak sanatıyla Kur'an'a yüklenilmezse, bunu söyleyenin peygamber olduğu anlaşılır. Ve bu şeyler, peygamberin sözü Kur'an'ın içerisine girmiş denir. Bu sanatı bilmeyenler, zaten şimdiye kadar Kur'an'da çok peygamberin sözlerinin karıştırılması vardır iddiasında bulundular. Onu da söyleyeyim. Bir diğer şey, onu da belirteyim. Saffat suresinde de vardır aynı şey. 164-166. ayetler Saffat suresinde ve bizden her birimizin kesinlikle belirli bir makamı vardır. Ve biz kesinlikle saf saf dizenlerin ta kendisiyiz. Biz Allah'ın noksanlıklardan arındıraların da ta kendisindeyiz. Evet, bu ifadelerde ıntak sanatıyla Kur'an ayetleri konuşturulmuştur. Evet, unutmayalım. Bu ayetlerde ıntak sanatı söz konusudur. Intak sanatıyla normal olarak konuşmayan varlıkların konuşması söz konusu edilmiştir. İşte bu iki noktaya iyi dikkat edeceğiz bu nokta şeylerden, bu ayetlerde, bu surenin bu ayetinde. Bu surede daha böyle güzel, ince düşünülecek noktalar gelecek inşallah. Şimdi geldik 66-67'ye. Ve o insan, ben öldüğüm zaman ileride gerçekten diri olarak çıkarılacak mıyım diyor. Ve o insan daha önce hiçbir şey değilken gerçekten bizim kendisini oluşturduğumuzu düşünmez mi? Evet, burada bir insan tipinden, karakterinden bahsediliyor. Burada tüm insanlar değil, tüm insanların içerisine biliyorsunuz inanan müminler var. Öldükten sonra dirileceğine, hesap vereceğine, Allah'ın Allah'a hani hesaba dönüleceğine inanan insanlar var. Cennete, cehenneme inanan insanlar var. Ama bir tane de böyle birisi var. Böyle karakterize edilmiş, ismi verilmemiş. Bunu literatürde, Ashab-ı Nüzul kitaplarında veyahut da tarih kitabında Übey bin Halef el-Cumahi olduğu söyleniyor. Şimdi bu adam işte durmadan ben öldüğüm zaman ileride gerçekten diri olarak çıkarılacak mıyım diyor. Ahirete inanmıyor. Biliyorsunuz Mekki surelerin ağırlığı ahiret inancı ve tevhiddir. Ahiret inancını yerleştirmek için Cenab-ı Hak Mekke'de önce inandırıyor. Şimdi bu insana deniyor ki bakın şimdi. Ve o insan daha önce hiçbir şey değilken gerçekten bizim kendisini oluşturduğumuzu düşünmez mi? İlk yaratılışını, ilk varlığını düşünmeden böyle bir zuma gidiyor. Şimdi böylesi, yani bu tip zihniyet, bundan evvel hatırlayacak olursanız, birkaç yerde, mesela Kaf suresinde olsun, Yasin suresinde de bunlar açıklanmıştı. Ne denmişti mesela Yasin'dekini size sorayım. Ve o kişi kendisini bir nutfeden, bir damla sudan oluşturduğumuzu görmedi mi de şimdi o apaçık bir düşmandır ve kendi oluşturuluşunu dikkate almayarak bize bir örnekleme yaptı. Dedi ki kim diriltilecekmiş o kemikleri onlar çürümüşken? De ki onları ilk defa oluşturan onları diriltecektir. Ve o her oluşturmayı çok iyi bilendir. O size o yemyeşil ağaçtan bir ateş çıkarandır. Şimdi de siz o ateşten yakıp duruyorsunuz. Evet. Şimdi Rad suresinde de, Rad suresi 5'te de ve eğer sen şaşıyorsan asıl şaşırtıcı olan bakın biz toprak olunca mı biz gerçekten yeni bir oluşturuşta mıyız dediler. İşte bunlar Rablerine inanmamış kimselerdir. Ve işte bunlar boyunlarında demir halkalar bulunanlardır. Ve işte bunlar ateşin yaranıdır. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. Evet bu insanlar yani ölümden sonra diriltileceklerine inanmayanlar, önceki ilk yaratılışlarını, varoluşlarını hiç hesaba katmayan, düşünmeyenlerdir. Önceden ben yoktum, var edildim diye düşünen bir adam, sonra ikinci bir defa o varlığının devam edeceğini, yeniden de var edileceğini rahat olarak aklı gereği düşünebilmelidir. Şimdi yeniden dirilmeyle ilgili biliyorsunuz daha önce bu Ashab-ı Kehf olayıyla da ilgili Cenab-ı Hak Kehf suresinin 21. ayetinde dünyadayken yani bilimsel olarak da laboratuvar ortamında da insanın dirilebileceğini, insanın kaybolmadığını, yeri gelip yeniden onların inşa yani inşaat yapar gibi Allah öyle diyordu bu Yasin suresinde enşe'ehe evvele merre önceki inşaat yaptığı gibi diyor ben iyi anlayasınız diye şey yapıyorum nasıl ki bir inşaat kumu bir yerden, çimentosu bir yerden, demiri bir yerden vesaire getirerek, birleştirerek bir bina yapılıyorsa, insanın da sağa sola dağılmış şeylerinin hepsinin bir araya getirilecek, yeniden var edileceğini orada da ifade ediyor. İlk yaratılışı bilen insan, ikinci yaratılışı zaten bilir, zaten kabul eder. 68 ve 72. ayetlere geldik. Bunun için Rabbine andolsun ki biz onları ve şeytanları kesinlikle toplayacağız. Sonra onları dizleri üzerine çökmüş halde cehennemin dış kenarında toplanma alanında kesinlikle hazır bulunduracağız. Şimdi demin de bahsettiydim bu surede. Yine çok özel olarak dikkat etmemiz gereken özel ayetler var. Yani zaman içerisinde yanlışa çekilmiş, yanlış anlayışa götürülmüş ayetler var dediydim. İşte bu ayetlerden 68. ayette bunlardan biri. Şimdi 72'ye kadar okuyup ondan sonra o ayetteki o noktayı size takdim edeceğim. Sonra her gruptan Rahman'a karşı kafa tutmaya daha şiddetli davrananlar her kimselerse onları kesinlikle ayıracağız. Sonra da elbette ki biz oraya atılmaya kimlerin daha layık olduğunu daha iyi biliriz. Ve Rabbinin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hüküm olarak içinizden cehennemin dış kenarına toplanma yerine uğramayacak hiç kimse yoktur. Sonra biz Allah'ın koruması altına girmiş kişileri kurtaracağız. Şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yapanları da cehennemin dış kenarında toplanma alanda dizleri üstü çökmüş halde bırakırız. İşte bu ayet grubunda önemli bir nokta var. Ayetin orijinalinde şöyle söyleyeyim. Bunun şeytanları kesinlikle toplayacağız. Sonra onları dizleri üzerine çökmüş halde cehennemin dış kenarında toplanma alanında kesinlikle hazır bulunduracağız. Burada havle cehennem diye bir ifade vardır. Havle cehennem. Havl sözcüğü dış kenar demek. Bu Türkçemize de gelmiştir. Bizim Türkçedeki avlu veyahut da havlu dediğimiz yer. Hani bahçeli evler var ya, onun önünde alet, edevat vesaire şey yapmak üzere kurulmuş alan vardır. Boş alanlar vardır. Çiftçilerin koyunlarını, keçilerini veyahut da diyelim ki traktörünü, karnısını, savanını vesaire koyduğu yer evin dışı. Evet, burada Allah diyor ki cehennemin dışındaki alana, cehennemin avlusu. Herkesi oraya toplayacağız. Orada herkes diz çökmüş olarak duracak. Diz çökmüş olarak durma, heyecanlı ve korku içerisinde olma demek. Şimdi onun için burada şimdi başka bir şey, 71. ayeti söyleyeceğim burada o ayetle ilgili. Ve Rabbinin üzerine almış olduğu kesinleşmiş bir hüküm olarak içinizden oraya, önce oraya diyeyim de, uğramayacak hiç kimse yoktur. Şimdi buradaki orayı Allah Kur'an'da bahsettiği milleti, yani insanları toplayacağı yerin cehennemin avlusu olarak belirtir. Ve herkesin de oraya uğrayacağını söyler. Cehennemin avlusu mahşer alanıdır. Mahşer yeri, toplanma alanıdır. Ama uyanıklar, kalpazanlar, İslam dinini yozlaştıranlar burada ayette havle cehennem demesine rağmen o ifadenin havlini dikkate almazlar, sadece cehennem derler. Buradaki zamiri de direkt cehenneme yollarlar ve herkes, yani peygamber olsun, salihat, müminler, müşrikler, münafıklar, ne kadar gelmiş geçmiş insan varsa hepsini önce bir cehenneme tıkarlar. Yani cehenneme peygamberi de sokarlar. Öyle diyeyim. Herkes oraya girecektir diyor. Öyle şey yaparlar. Şimdi halbuki bu ay 71'deki zamir öbür ayetteki havle cehenneme tamlamasına, cehennemin dış alanı, mahşer yerine, cehennemin avlusu, oraya uğramayacak yoktur diye ifade edilmelidir. Şimdi teknik ayrıntılara burada girmiyorum. Bazı izleyicilerimiz teknik ayrıntının zaman kaybı olduğunu ifade ediyor. Tebliğimizde Veyahut da internette bulabilirler. Cehennem ile ilgili meseleler yazdığımızda bu inceden inceye açıklanmıştır. Öyleyse Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın birçok ayetinde belki de diyeyim ki onlarca 20, 30, 40 tane ayetinde sayısını şu an söyleyemem. Mutlaka her insanı, herkesi gelmiş geçmiş insanların hepsini Cenab-ı Hak mahşerde toplayacak, orada hani hesap verecek. Şimdi buradan birkaç ayeti size sunayım. Zümer 31'de, sonra şüphesiz ki siz kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda tartışacaksınız. Müşriklere söylenmiş bir şey, Rabbinin huzuru mahşer alanı. Cehenneme girince tartışılmıyor. Cehennemde herkes cezasını çekiyor. Evet. Câsiye 28. Ve her önderli toplumu diz çökmüş görürsün. Her önderli toplum kendi kitabına çağrılır. Bugün yapmış olduğunuz amellerin karşılığı size verilecektir. İşte bu yüzünüze karşı hakkı konuşan kitabınızdır. Şüphesiz biz sizin yaptıklarınızı yazdırıyorduk, kopya ediyorduk, kopya çıkarıyorduk. Yani bir yerde videoya alıyorduk gibi bir şey. Şimdi bir de Saffat suresinde. Toplayın o şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yapanları, eşlerini ve Allah'ın aslarından tapmış oldukları şeyleri. Sonra da onları cehennemin yoluna kılavuzlayın ve durdurun onları. Şüphesiz ki onlar sorguya çekileceklerdir. Ne oldu sizlere de yardımlaşmıyorsunuz. Evet, bu ayetlerde de gördüğümüz gibi tüm insanlar önce mahşer alanında toplanacaklar. Ve orada hesapları görüldükten sonra cennete gidecekler, cehenneme gidecek olanlar da cehenneme gideceklerdir. Bu ayetin ifade ettiği ifade, mahşerde toplantı alanına gitmeyecek hiç kimse yoktur. Bu da peygamberler de dahil. Oraya gidecekler, orada kendileri de hesap verecekler. Araf suresine dedik, onların da sorgusu yapılacak. Onların da şahitliği dinlenecek, o da orada. Yani cehenneme girmekle vesaire bunun bir şeyi alakası yok. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Bu Enbiya 101-102'de ve Neml 89'da iki tane şey yapacağım. İki sureden iki ayet vereceğim size. Bakın şüphesiz tarafımızdan kendilerine en güzel hazırlanan kimseler. En güzel cennetin ifadesidir, sıfatıdır. İşte onlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Bakın bırakın girmeyi. Hani o şeye göre ayeti yamultarak, kalpazanlık yaparak cehenneme sokuyorlardı. Cehenneme girmeyi bırakın. Müminler tamam mı? Cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin uğultusunu bile duymazlar. Onlar nefislerinin istediği şeyler içinde sürekli kalıcıdırlar. Şimdi Neml 89'da kim bir iyilik, güzellik getirirse onun için getirdiğinden daha hayırlısı getirdiğinden dolayı da bir hayır vardır. Ve onlar o gün korkudan güvende olanlardır. Onun için bu ayetlere de baktığımız zaman bu dizüstü çökenler müşriklerdir, münafıklardır, Allah'a karşı gelmiş olanlardır. Müminler ise tamamen güvendelerdir. Mahşer toplantısında kafirler cehennemin uğultusunu vesairesini duyarken müminler ise cehennemin uğultusunu duymazlar. Bu noktayı da burada böyle kesin olarak belirtmiş oluyor. Şimdi yine bu tip bir şey daha gelecek burada. Yani çok üzerinde duracağımız inanç yönüyle. Orada da yine böyle hepinizin dikkatinizi oraya odaklanmasını istirham edeceğim. Ve onu da inşallah başka bir programda takdim edeyim kalan ayetleri. Allah'a emanet olun. Hepinize saygılarımı sunuyorum.